الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونزيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. سورة حج باول حصہ کی زواجر دی اللہ طرف نا یو خاص قسم خلق لا اول قسم هغه بیان کړو یری سره علم نه ای جټ خلقی جاهلان ایتبع کل شیطان او رواني دنیا کې پدا سے خلق وبسی چې هغه شیاطینی اغی گمراہ کول کئی او دعوت قسمت خلق وربسی دخپل جہلو نا پوید وجی نا روانی او دے گمانی چدا زمونگا خیر خواہی کئی دا زمونگا مشران دی رہنمائی کئی ناغمخ کی بیان شو دا دویم قسم و من الناس ذکر کئی دا خلق چی علم ورسری نم پی دا علمی پا دنیا کی دا خلق پا نظر کی اغا علماء یادی گی مصلحین یادی گی چی دا عام خلق باغی باندی دا اعتمادی چی دا زمونگا مشران دی و خیرخوا دی زمونگا دین خدمت کئی دیر خواری کئی اگی جزان پی دا گمانی اللہ رب العزت و یغی سرا اغا حقیقی علم نشتا کم علم چې د الله د کتابو او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم چغی تاسو له علم ویل شي هغه سره نشته دی سخپل د دنیا علمونه او کتابونه د حاصل کړی چغیتا پا رواج کے علم ویلش نو آیت کے اللہ رب العزت دا دن دری قسمنا بیانی چدا سیدی او دے دری قسم علمنا چسیوائی نو آغا تبایدا و حلاکت تے ومن الناس من يجادل في الله بعضی د خلقنا غسوک دی چې جګړې کوي د الله په دین کې جدال خو مطلقاً منع دی که دنیا په کار کیوم او که دین په کار کیوم او دنیا پکار کی جگڑی داغی صرف دغی چی دیو بل بدن تا دیو بل مال تا دیتا نقصان رسی او چی کم جگڑا او کم اختلاف پا دین کی داغی نقصان دیر زیون ترسی مال تم اولاد تم روح تم پاگی کی دے انسان طول ما حول خرابی نزک دلتا قرآن کریم من یجادل فی اللہ ایوے چی دا خلق نئی چی دنیا جگڑی دی او بل سرا اختلافاتی دی مقدمی دی بلکہ دا خلق دی چی دی پا دین کی جگڑی کئی چی اللہ رب العزت یو سویلی دی داغی خلاف پیسلی او داغی خلاف حکمنا داغی خلاف عمل او عقیدہ ساتی دغسی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شتا او داغی عمل ټول داغی سنت خلاف دے دا سنت پا مقابلہ کی رسم و رواج اغسطه ده او غیتا پخپلوم دیر خوشحالی و خلقلوم دعوت ور کئی او چه سنت نم و تاخلی نو جگڑا کئی بیا داوی تاسو اختلاف پیدا کوئی داوی تاسو مشران نمانے دا داغی جگڑی بازی دا خلقنا سوک دی چی جگڑی کئی دا اللہ پا دین کی بغیر علم نور سراس دا عقل خبرشتا علم نمرات دلتا کی صحیح عقل چی اللہ چالا ورکڑی دام پا دلائلو کی یو دلیل دے اللہ وی دی سرنشتا دے بغیر علم عقل درست نه دی عقل سلیم نه دی ولا هدن او نو سره داسې دلیل شته چې دا غي تعلق د وحي سره وي ولا هدن نو د پخوانو انبیاءو نسو کلام نو په خوانو کتابونو آسمانیو کتابونو ناسیسا نقلی دلیل و تویلش چې قرآن ډیر ذکر کړی دی واقعات د انبیاءو دا دلیلونه دي د شریعت دغه سې د خوانو کتابونو واقعات چې قرآن بیانوي هغه ته نقلی دلیلونه وایي ولا کتاب منیر انو سرا داسی کتاب شته روحانه لکه قران مدینه مراد دلیل وحی واسطه ده چې په دین کې د درې قسمه دلیلونه چلیږي او مقبول دي منظور دي صحیح عقل څنګه چې انبیاء او کار غسته د عقل نه او څنګه چې صحابه کرام کار غسته د عقل نه سهیلم او عقل د عقل نه کار غستل سدي هغه دالي چې په دې قران او سنت کې استعمال کې د دې په ذریعہ باندې معلوماتو کې دیتا صحیح عقل ویلش او نبی علیہ السلام دا دی دیر تعریف کڑیو چی صحابہ پہلے گل ملکونو تا دا دین دا پارا دا خلقو دا اصلاح دا پارا نماز ابن جبل رضی اللہ عنہ ویلے گئی امن تا ناغت ایدا خبر او کړی لګلو په وخت کې چته کله یمن تلان شي نو بما تقزی تو په سمان فیصله کوي ناغوی بی کتاب اللہی دلہ با کتاب باندی در پیسلی کتاب دی نبی علیہ السلام ورطوی فیلم تجد فیه که خبر دی دلہ با کتاب کیوں نمونتا دا سی او مسلی نوی ناشنا چی قرآن کی داغی سا ذکر نئی ناغوی چی بیابا فیسلکو ما بی سنت رسول اللہی حدیث کې به ګورم استا قول او استا عمل دی به کوما نبی علیہ السلام ورته وی فلم تجد فیها کو په سنت کې دیونه مونتا نماز ابن جبل وی رضی الله عنه چې اجتهدو برأی بیا به زه په خپل عقل سره معلومم دی قرآن او دی سنت کې وفکر کوم کوم نو پاغی سره به معلومم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب و يرضى شکر دے چې الله رب العزت توفیق ورکو د پیغمبر دې استاد اله چې لګي داغه خبرې چې الله محبت ساتي و سره پیغمبر محبت ساتي د دې لپاره نبی له سلام اجازه تو کو خوشاله شو چې په دین کې با کله کله دا عقل نکار اخلي واغه عقل به د قران او سنت نه بار نه وي هغه به د دې ما تحتي الله هم اجازه کړو بار بار قران کې چې کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا آیاته وليتذكر اولو الالباب کتاب می نازل کړی ډیر د خیر او برکت چې خلق سوچ او فکر وکړي دی پایاتونو کې تدبر دغه ته وی کنه چې په عقل سره به د قران او سنت پر وړاندې کې دغه اصول مطابق چی اگر دو قرآن و سنت نمستنبت تی نو باغی باندی با تو فیصلہ کئی نو دقسی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم پی یو مسئلہ کی تپوست نشیو نو اگر مسئلہ قرآن کی ظاہر کی نو حدیث کی نو ناشنا خبر روا زنان ببارکی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ډیر وخت پاره کې سوچ او فکر کړو او بیا وی چې زه فیصله کوم انو کچره اورسیدم نو فمن الله دا به الله احسان په ما باندې او که خطا شوم نو فمنی دا به زما نقصان بیا مکله چې هغه جواب ورکو نلته کې سکسان پاسې دو هغه وی چې دا فیصله نبی علیہ السلام کړی و دی او زنانه په حق کې نو می واغستو بروا بنت واشق دا نو می واغستو کوم دغه سې کړو لکه څنګه چې تا وکړه عبداللہ بن مسعود شکر ادا کیچے الحمدللہ نو دی طویلی شی پا دین کے عقل استعمالول او قرآن کریم کے چدہر آیت یو ظاہر مطلبی او بلی باطن مطلبی نغا باطن پا عقل سر معلومی کنا. او دا ډیر زیات تی قرآن کریم کی اللہ وی گورا جگلی کئینو نو سر سی عقل شتا چی روجو کی دا اللہ کتاب تا روجو کی سنت تا پیغمبر تا دا عقلم نشتا و سر ولا هدن انو سر سنقل شتا دیم سو سی کتاب یا دا انبیاء و نقل او نو وحش تا دے لکه دے قرآن پشانتی کتاب روخانا دا دا شریعت دلائل لی کنخا او دا دا قرآن دلائل لی دلیل عقلی و دلیل نقلی و دلیل وحی پا دی سرا مسئلہ ثابتی گی نو اللہوی دا دریوان و سرا نشتا دے او لگیا دے نو بحث کئی پا مسئلو کے بحث کئی پا احکام کے نو دا دا نتیجہ بسئی دا سے انسان انجام بسئی ثانی عطفی اللہوی دے بلیب ڈڑی تاوڑی دلے دے سیدہ لاری پریخی دا سرات مستقیم او دا غین یو طرف تاوڑی دلے دے گمراہ شوی دے کنخا گمراہ مانا سو چی سی لاری پریخی او پدا سی لار روانی چی دا غین نتیجہ و انجام دا تبایی ثانی اتفیهیم اړون کې د خپل اړخ لرا خپل ډډې لرا د حق نه باطل ته څومره خلق د دنیا کې نن چې په دې مرض کې مبتلا دي قرآن ور سره نشته سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ور سره نشته اچه حکم کوي او فیصله کوي نو بس په داسې کتاب به فیصله کوي چې هغه کتاب په دین کې قبول نه وي په دین کې قرآن دی حدیث دی یا د ائمه او فقه اجتهاد دی دا دی چې هغه ډېر مخکې دي نن هغه مخکې نه ځي هغه دلته کې چې څه شوي دي دلته چې چا څه جوړ کړي دي چنه پاری باندې یا حدیث دلیل شته بس مشرانو داسې ویل دیو بزرګانو داسې ویل دیو دا دلیل دی دا خو بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر دا په دې ټولو کې نشته دی نلاوی دی ولې دلې د صحیح لار نه پټلې نه ولې دلې کنه نو چې دی اولې دلې نو ځنه به څنګه کار کیږي دنیا کې د مخلوق ته به خیر رسی که شر مخلوق ته به هدایت کیږي که گمراهی کې مبتلا کیږي نو الله ویل ذل عن سبیل الله عاقبت یې دا ده کنه لیذل عن سبیل الله خلق گمراه کی دا الله د دیننا کارا گم رئی دخوا چی واولی دخوا بیا ستا کار خراب شو بیا وجی تا ارا خبر کینو با دو گم رئی عن سبیل اللہ لار دا اللہ صدا قرآن دے دیتا اللہ لاروی لی چی دا زمان لار دا مستقیم عن سبیل اللہ تا دینا با دیاری لار دا اللہ اغا سنت تی اغا طریقه ده پیغمبر چرا لیگلی و پاغی بانده چه خلقو ده ده تابیداریو که دامی تاستا ده ده پار در لیگلی چه ده تابیداریو که ده ده پا قول ده ده پا فیل عملو که اغیطم نده تیارو هغه ته داسې بدخکاری پخپل سکے که یو بل انسان جوړ شي پوشی په مطلب باندې هغه جزوی چیرې زبا پس د دین سام علی کنه د پیغمبر په طریقه به کومه اړې آسان ده او ډېر خسته ده او د عزت ته ازه به بیا چیرې پر رسم او رواج نه کومه چې لکه خلق څنګه روان دي چې پلار نیکه سکړي دي نو هغه کار وکای نه هغه دین نه دی دین د الله کتاب دی او سنت پیغمبر دی زه به په دې طریقه کومه الله ولې توفیق ورکی که عامی انسان دی علم نه دی کړی خو نه پوه هوشک نه دوره الله ته هدایت وکړه چې ګوره په دین کې نور څه نه چلیږي نور څه نه قبلیږي چې قرآن کې صحیح او په حدیث کې صحیح دغه دین دی دې کې د بل چا نه چلیږي ناپوه شو په دې باندې نو چې کله عمل وکړو په سنت باندې کنه نو دا خلق ورپسې شو سره د علم نه سره د پوهې نه چوګوروي دا خلق سکی ادا دې سکی وي ولې دا ټول په غلطه دي او دې پرشتینه ولې د علم کړه دي ولې د داخله کړې مدرسه کې ولې دلې د ستار باندې کړې دا داخله دا ولې دا غاجز په سنت باندې عمل وکړو چیرې کده دی رواجونو رسمون نخلاص شو دی خو زمونږ ژوند تباک چې په یو یو خاده کې او په یو یو غم کې او په یو یو کې د انسان تباہی وشي دا ټول رسم او رواج دی په سنت کې هیڅ نشته دی هیڅ سنت کې نستا بدنی نقصان دی نه مالی نقصان دی دا ټول دی رسم او رواج ارسه خراب کړی نو خلق با در پس لگیای خا ورګه ته دومره خلق با لگیای چې اغازه کې ودی تنگ کی پیمانه ودی کی تا په سنت عمل کړی دی چې دا دې نو مشران منی نه چې دې نو غم خادم منی اولی دا نور استادان و نه پویږي نو کسما کسم خبری خواه دیوی غبل پلا اوڑی دلی دی سوک بپا کیوی خواه چی دی بلی غالی تا اوڑی دلی دی آو دی سروی چیر مکاوا داوی دا روزگار خلق نده دا سلی توب دیو باسی دکا جب سنت دی عمل کرده خواه او کتای او ناکار کارو کو چیواز شریعت نا ټول خلق و تبدوی یر پلانی گورا اسی دمرا پلکونو روپے تاوان کلی او یہ ڈوڑے با شادی حال کے ورکو تو گورا ہوتا ہر سو کو تا خلی کے نگا پاسی تو خبری نکی نو سره دې نه چې کار ډېر غلط کړی دی او می ځان سره نقصان کړی دی او می دین سره نقصان کړی دی او می سنت سره نقصان کړی او ایسوک په بد نه وي ټول خلک خوشاله دي او چې سنت نوم اخلي په سنت عمل کړي تر سم رواج نه ځان بچ کړي خپل مړې په سنت طریقه باندې سنبالې او خخایی او رسمی رواجی خیراتونا او جمع ما خامون اور پس نکے کنا او رگو ایدہ وابی دیخوا دا وابیان دیوئی لیذل عن سبیل اللہ بدبخت ہوئے خلق دی گمراک ہوں تا خو نم کڑے دے پا دنیا کی نم دے کڑے پا دنیا کی دا دے کمال حاصل کڑے خوا نن چې تس خبره کئے نو خلق ایمانی نو دا خو دنیا دا با تیرشی لیکن قیامت کی بسط جواب کئے اللہ تا نن خو بطا پا خلقو کی ذن مقبول کی پاپولر باش اور سوک پا در پسی سبتو نبا دی کئی چی پلانی سیب دا سویلی پلانی سیب لیکن قیامت کی خدای نه نیرے گی چستا یو فیصله دا قرآن برابر ندا دا سنت سره برابر ندا تا لگو پکارو چی دا داغی خلقو تایید دکڑے وی چی شکر دے چی اللہ دا سی نوجوانان پیدا کلو دا سی عالمان پیدا کلو دا قرآن و سنتو چی اغا شرک و عبادت و توحید و سنت خلقو تا بار راویستو او بالکل خکارے و تونیو محسوس دا شکر دے چی داسو نو پکار دے چی داسو حق پرستو تایید کرو چی قرآن و سنت بار بار وی چی و تعاونو علی البر و التقوی دا چاہتا وی اسی دی پٹکے والے دے او تی پا تقریر کی اموائی کا نخوا تقریر کی امتوائی چی گورا اللہ ویلی چی و تعاونو علی البر و التقوی ویتا تین دی ویلی خوا دے بلچا تا ویلی دی استاد پاردہ رستو خبر چی ولا تعاونو علی الاسم والعدوان تا تیدا ویلی چی وہ بدتی تخلق ذرا پا شرک و بدت باند تعاون کے چی پوئی گی چی دا خلق چی دے ہر سمانی نو بس وقت ہر وقت زی ملاقاتو نا دیو ممبارکے دیو دا خطاقی سر تعاون علی الاسم والعدوان کے دا خطاقی پاگا شرک و بدت نورم مضبوط کلل چه گور استاز را آگه مبارکی را کلا او دیوی چه دا کار خنده متعاون علی البر و التقواست وی اللہوی او بل سر امدادو که خوب توحید و سنت پانده چه دا مسئلہ خورشی دنیا کی تا شرک و بدت خلق نرکشی پا دیو بل سر تعاون کوئے اب آغی تعاون نشتا نن آغی زان لچی سو تنظیم سو کمیٹی سو شی جوڑ کرده دی کرده دی دیل جوڑ کرده دی چه مقابله بکو دسو شی مقابله بکو دی توحید و سنت نم خو آخل کنا دسو مقابله که تا خوال بل نم یخه دی دا ټول دروغ دی اشاعت کې بل څه نشته بغیر د قران او سنت نه چې دې جماعت خلاف څوک یې نه پوښه چې دا د جماعت خلاف نه کوي دا د قران او سنت خلاف کوي ځکه د جماعت په لاس کې سدي هغه خو سپټکړی نه دی چې تی ویني نه د جماعت کار خو دنیا ته ښکارا دی چې قران او سنت ته متزان سره لک سوچو کا گریوان کې وګورا چرزه دی خلقو خلاف کو منو دا خو حقیقت کې د قران او سنت خلاف شو نو د خدای نه باندې زړه کې یره راشي سوچ او فکر هوکا کنه لیذل عن سبیل الله خلق دې گمراه کړو صحیح لار نه له فی الدنیا خزی اللہ وی د د پارا په دنیا کې رسوائی ده خزیون د دې عزت په تمه ده توبه ده هغه پویږي او یو میاش دو پس پکې و یوم په منبر باندې چې زه استعفا ورکوم ځان مرور کې ښا او هم شران وی هغه سره د استادانو قدر او ډېر عزتمن خلق وی ښا اوسو تپوس نشته وی بس وی د مالدار په دغه پسې به ګرځي ا د استاد تپوس نشته نو پیس نو دې کله خپشي کنه ښا ولی پوه شي چې زما عزت نه کیږي نو د عزت وای ستا په دې نه جوړیږي چې کته شل زله وای په بیان او په تقریر کې نغی با تا ولټوي چا سره لګیا یې کندا سور سویم زللی چته وای چې استعفا ورکوم از خپایما نو ته خو ناظم آباد ته لانلې د دې عزت ته الله وی له په دنیا خزیون دنیا جنې سمره در رسوایې ښه هر چاته محتاج هر چاته لاس په نامو توبه خدای دې استاد مقام ته معزز وي په دنیا کې نو ځان دې ولې ذلیل کو دا استاد به عزت نه ده د الله د دین به عزت ده د الله دین دې ځان سره به عزت کو مزک الله وی ونزيقو يوم القيامة عذاب الحريق ورګه غلوې عذاب خلا پات دي خو دنیا غره سوای ده چې په کم وزن باندې بده د ساوزی او په کم وزن باندې بده د موتی خو دنیا شو او بس کو په باندې پر د قیامت عذاب سوزون کې دی بچی غیوی و فریاد بکی سرد مقتدیان چس چلو شو داس چلو شو لکه استاز بیر بد بد را گیر شوی دیوی حیران بشی خلق خوا دا با قیامت کی کی داس خوا دیر خلق دی چی پتیار کی پرات دی گمان دا دی چی مونگا اوز مونگا مشران استازان امامان دا ډیر زبردست خلق تیر صفاتونه وې کوي وسمو حدیث کې راځي غس کار شوی دي او تی صفاتونه کې نو دا قیامت کې ډیر ناشنا حالې ښا مذیب افسوسونه کې ټول الله رب العزت بو ته وی چې نه دا افسوس خبره نشته ذالک بما قدمت يداك مدې خپل لاسونو نه دې تپوس وکم دا خپل چا نه دې کړی استاد یې لاسونو کړی کنه نو دا غي سزا ده ترسي کنه ها دا عذاب چي دي دا سوزیدل چي دي په جهنم کې په سبب دا غي چې مخ کې کړی او دواړو لاسونو ستان بما قدمت يداك دولا سنه دي دي قران وای دا سنه په سبب دا غي چې مخ کې کړی استاد واره لا سنو در دي کار چا دي له نور چل نور ته کې اوځي کې وغم کې اوځي کې وخاځي وا که اوځي کې وڅوک د بیمار ته پوسل راغلو که اوځي کې وچا سیټ ګټلو خلق مبارکه لراغلو مردان که یو نورز جنگ ګولیو ګټلو ناغله خلق راتلو نو چې پاسې ده ته وې دواو کې لاس به اوچت کړو ذالک ما قدمت یذاکا فضیلہ سنتا دا کارونه کولو د لاسونه الله تعالی دې لپاره درکړیو چې هر ځای کې په بدعت کاوا بدعت کاوا اخر د دوا خصوصي چې پیغمبر کړی ویلي صحابو نه ثابتي نو دا د دوا ځای نه دی ودي لنور چل نه ورزینو قران او سنت ویل نه دي چې په خپل امت مینه او نور ته وموي چیرونو دی کې پیغمبر دا سکار کړو دی کې د پیغمبر دا سنت ته دی کې د پیغمبر دا طریقه ده نه غیبم پوشي نه دی نه دی پوا بس دی خلق ته ګوري مثال هغه سړی دی چې چاولا مل مستیا وشوا ډوډۍ موډې خوړې شنو امونه راوړو مطلب دا هم چل نو ورته چې دا وسنګ خورما نو نور ته به کاتو ولي چې اوسره نه پويږي نو دا را دین نه واقف خلق دی نه خبر خلق دی دی ته نه په غم کې د پیغمبر سنت معلوم دی نو ته په خاده کې د پیغمبر سنت معلوم دی نو ته د پیدائش د ماشوم سنت معلوم دی نو ته دغه د حقيقي سنت معلوم دی بس خو مشران سکلی دی باغی پس روان دی دغه دین دی نو زکه مخکې نه پوی دی نو وس پوی شو نو سره دا غیننو قرآن بار بار وی چولین التواتا ہوا اهم بعد الذی جاک من العلم قدر علم نه پس ته بیا روان شو د خلقو په خواهشاتو پسې ډیر لوی ظلم باو کی سبا هیڅوک مددگار نی په قیامت کې دا قرآن د دې خلقو حال بیانې ښه وان الله لیس بظلام للعبید او بیشک اللہ ظلم نکی پخپلو بندیانو دا غکار دے انصاف دے انصاف ستوی عدل ستوی مجرم لسزا مجرم لسزا دیتا انصاف ہوئی کنا خوا کنا مجرم با معاف کہے دا خو انصاف نشو دا خو عدل نشو او محسن لجزا چنی کمال کردے اغلاور کا یو پا لس باندی یو پا سل باندی دا دا اللہ عدل و انصاف دی اللہ وی تا سکڑی دی دا غی سزا با مومنو تما تا پا دی خپل عمل کی او خیا کنا دا خدای بنده چی تا پا دی شپیتا کالا کی پا دی اویا کالا کی چی اول دی گیرا نوا بیا اوشوانو تورا و بیا سپینا شوا او ته د سنت نه خبر او چې پیښ شي چرته د موحدین په جمعات باندې ډېر پریشان یې چې او استاد څه شو مونږ خوراله راکه خو دوی و نکړه بوس یې وړو راشي پرې خو ده ای ډیر خلک دغه غږ نشي کولې کني کچره معمولی غوند دي اوس کوند کنه او هو هو دور ابلاس به تر اوځي چې اخله ته دا ولدا نه پویدا نغې جزانو ته مونږ انشته زکه چې عمر ټول په دغه رسم او رواج کې تیر شه او دغه کار کې د دنیا کې یو بل ته کاتو یو بل ته کاتو ناغی دا سنت نسا خبر دی اگی تا دا سنت دا سی بدخکاری دا سی بدوت اخکاری تو با وی دیس اکلو اڈو لاسی وی اوچت نکلو منگا خوپا تمو چسنگ عام و زیونو کی امامان سیبان وی کنا چی آمین اب یارستو دا وی دا سنگا جماعت دا سنگا زه خو بیا دلته منځل نه راځم وای تا به څوک درغلیو ستا به شان خلق چې راشي جمعات ته نو ګرمې دی راشي موږ وایو چې دا ولي ګرمې ده نو ته دې لپاره راځي دا دې خلقو حال که مخکې نه پوهېده نو اوس پوهي خو سره د پوهې نه په ضد لګیا دي نو الله وي بس دي سزا به وله زه ورکومه چې دي زما کتاب سره او زما د سنت د پیغمبر سره دومره سخته دشمني ده په هغه لاره نه ځي هغه خلقو ته دومره بد ګوري سړیه سچل شوی داسې دشمنی ده دا مرگ جوبلی چې ته دې خلقو ته بد ګوري ناشنای ګوري مونږ یې پیژنو نه و چې صوفی او سر بیچک یې تاو کړی کنه نه وړیر بد بد ګوري در دا جز ګنا نه دی خدا دې مشرانو داسې کړی دي کنه چې ګوري دا خلق وی ګمراه دی او دین او خاله ورنشه نزدې ولا ورنشه یسړی نه دی راضی خو تو ته خویا تو ته لار سما کا زمون خلقو سره سکار دی تبا پډیرو خوشحالیږي چې ستما او سربت نه کوي زمون خزر درد کوي چې دا عجزان نه دی خبر د دین نه عمر تبا کیږي جون دی تبا کیږي نو ښکار خبره ده سویلیوم نشی چگنی را تپوسو که او تا لی جواب در کی او تا تا آیاتو خی او تا تا دلیل پیش که دیر با خوا نا داغا خوم نشتا کنا خوا سور حج که اللہ وی ومن الناس ومن الناس اے خلقو دیر پتیار که پرات دی زانتی نساته اگی خواولی دلی دی و تاسو سیلاری ناری خوا آخر دعوانا.